السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أن شاء الله سبحانه وتعالى kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na kitabu chetu Fiqhul Muyassar, Idha al-Kitabi wa Sunna, Iradu Nukhbatin min al-Ulama, ambapo tulikuwa tumefika sehemu ya kumi au kitabu cha kumi, Kitabu al-Jinayat, ambacho kitabu hichi kinakusanya milango mitatu. Na mlango wa kwanza ilikuwa ni al-Jinayat, babu al-awwal fi al-Jinayat wa fihi masail. Katika huu mlango pia ukawa kuna masala ya kwanza ikawa ni katika taarifu ya jinaya na viganyo vyake. Masala ya pili tasoma jinaya ya nafsi, jinaya tu ala nafsi. Na masala ya tatu tukaona anwaa al-qatl, aina za kuua, ambapo katika aina za kuua tuliona aina tatu: kuua kwa makusudi, al-qatlu al-amd, kuua kunakofanana na maksudi, shibhu al-amd, na kuua kwa bahati mbaya au kwa makosa, al-khata, qatlu al-khata, ambapo qatlu al-khata na amd vilitajwa katika Qur'an kama alivyosema Allah katika Surat An-Nisa 92. Allah subhanahu wa ta'ala sema: wa ma kana li mu'minin an yaktula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu. Kwamba haikuwa inafaa kwa muumini kumuua muumini mwingine isipokuwa kwa makosa, kwa bahati mbaya. Na yeyote ambaye atakayemuua muumini kwa bahati mbaya, basi atatakiwa muache mtumwa huru wa kike, tena muumini. Kadhalika pia atoe dia. Dia ni faini na fidia, musallamatun ila ahlihi, yenye kusalimishwa na kupelekwa kwa wahusika ambao ni ndugu wa yule aliyekufa. Ila ya sadaku, isipokuwa pale ambapo hawa wasimamizi au ndugu wa aliyeuawa watakapokusudia kutoa sadaka. Wakati huo itakuwa hii dia si wajibu. Takuwa dia ni wajib, tena ipelekwe kwa ndugu wa marehemu wa maiti. Sokuwa watakapotoa sadaka wale ndugu wa maiti wakasema sisi dia hii au fidia hii hatuitaki, basi jambo hili litakuwa sio wajib. Jambo hili litakuwa si wajib. Na Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala naeleza kwamba dia inafaa au ni wajib katika igawiwe katika makundi matano. Hayo katika hadithi iliyokuja inda Ahmad, hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda, kwamba anasema Ibn Mas'ud: qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi diyati al-khata 20 bint Makhad wa 20 binti bani Makhad ذكورا 20 binti Labun, 20 Judha, 20 Hika. Hawa wote 20-20 kwa makundi matano ndio ambao wanatakiwa kutolewa dia baada ya kuua mtu. Baadhi wakasema naweza kagaika makundi manne na wakatofautiana na wachuoni kwamba dia ni nani ambaye anatakiwa atoe baada ya kuuawa mtu, atatoa ndugu wa aliyeua au atatoa yeye mwenyewe katika mali yake. Baadhi akatoa akasema inna ma tajibu ala aqilati alqatil la fi mali, kwamba dia itakuwa ni wajibu kwa ndugu wa huyu muuaji na wala si katika mali yake, shughuli katika mali yake. Baadhi wakasema kwamba itakuwa ni wajibu kuchukuliwa katika mali yake. Al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala akasema lam a'lam khilafan anna an-nahya anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qada bid-diyati 'ala al-'aqila, sija ona khilafu au tofauti baina ya wanawachuoni waliotangulia kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ali hukumu dia itolewe na ndugu wa aliyeua. Na dalili ni hadithi ya Abi Huraira katika sahihi mbili, kisa cha wale wanawake wawili katika kabila la Huzail waliopigana, faramat ihdahuma bihajarin al-akhar faqatalatha, mmoja akampiga mwenzake kwa jiwe akamuua. Na yule aliyepigwa alikuwa na mimba, kwa hiyo alipomuua kikafa pia na kilichopo tumboni mwake. Faqatalatha wa ma fi batniha, wale wakawa wamekwenda kupeleka kesi. Faqtasamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqada anna diyata janiniha ghurrata abdin au ama. Kesi ile Mtume akahukumu kwamba fidia au dia ya kile kitoto kilichokuwa ndani ya tumbo la yule mwanamke aliyeuawa, dia yake ni mtumwa kwa wacha huru wa kiume au wa kike. Faqada bidiyati almar'ati ala aqilatiha, na kawa Mtume alayhi salatu wasalam amehukumu kwamba dia au fidia ya kifo cha yule mwanamke kisimamiwe na ndugu wa yule mwanamke aliyemuua mwanamke mwenzake. Kwa dalili hii Imam Shafi rahimahullah ta'ala akawa ameiweka na kusema kwamba haoni khilafu baina wanachuoni kwamba atakaotoa dia itakuwa ni ndugu wa aliyeua na haitochukuliwa dia katika mali za yule aliyeua. Kadhalika pia kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaqtulu mu'mina muta'ammidan wa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa adda lahu adhaban 'azima. Kauli ya Allah katika sura An-Nisaa ya 93. Allah anasema na yeyote ambaye atakayeua muumini makusudi kwa kusudia, fajazauhu jahannam, malipo yake ni moto wa jahannam, na ataishi humo kwa muda mrefu. Ghadiba Allahu alayhi, ikiwa ni muumini, na ikiwa ni kafir ataishi humo milele, na Allah atamghadhibikia walaana, na atamlaani kumweka mbali na rehema zake. Fa'adda lahu adhaban azima, na atamwahidi adhabu iliyokuwa kubwa na kali. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo ni katlu al-amd. Amma shibhu al-amd, shibhu al-amd, dalili ya kifo au kuua kuna kufanana na kusudi. Kasabata fi sunnati al-mutahhara, imethibiti katika sunna iliyo taharika, sunna iliyo safi. Anna nabia sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume sala na salamu ziwe juu yake, kala alisema, akulu shibhul amdi mughalladhun mithlu aqli alhamdi, kwamba dia au fidia ya kifo au kuua kuna kufanana na kusudi kumetiliwa uzito mfano wa fidia inayo tolewa katika kuua kwa makusudi. Rawahu Abu Daud wa Ahmad Hassanahu al-Arnaut fi Hashiyati al-Musnad. Kisha akasema watunzi, wa ila tafsili al-qawli fi hadhihi al-aqsamu thalatha, wa ila tafsili al-qawli, na katika ufafanuzi wa maneno hadhihi al-aqsamu thalatha, tutaona au tuangalie katika hizi vipengele au vigawanyo vitatu. Al-qismu al-awwal qatlul amd, qatlul amd kuua kwa makusudi. Kigawanyo cha kwanza ni kuua kwa makusudi. Hakikatuhu ayaqsud al-qatil adamiyan ma'suma ayaqtula au ayaqsud al-qatil adamiyan ma'suma yaqtuluhu bima yaghlibu ala dhanni mautuhu bihi. Hii ni aina ya kwanza ya qism, miongoni mwa aksam za kuua kwa makusudi. Mtu amfuate mwanadamu kwa kumkusudia, tena yule ambaye aliyekuwa hana makosa, damu yake imetakasika, kisha muue kwa kitu ambacho mara nyingi huwa kinakuwa kinaua. Wala hadha la budda min tawafur thalathat shurut hatta yakuna alqatlu amda. Nasema hapa ili kuwa huku kuwe kutahukumiwa ni kuua kwa makusudi, lazima yapatikane masharti matatu. Sharti la kwanza, upatikana kukusudia kwa huyo muuaji, na kwamba alikwenda akiwa anataka hilo jambo la kuua. Wujudu al-qasdi min al-qatil, wujudu al-qasdi min al-qatil wa huwa iradatu al-qatl. Mula pili, an ya'lama anna ash-shakhs alladhi qasada qatlahu adami ma'sumud dam, atambue ya kwamba ile mtu aliyemkusudia kumuua ni mwanadamu aliyekuwa ametakasiwa damu zake, kwa maana ni yule ambaye hakuhukumiwa na sheria kuua. Akiwa atakwenda kumuua mtu wa aina hiyo, basi hii inaitwa qatlul amd. Jambo la tatu, mwanishati la tatu, ntakuna al-alatu allati qatalahu biha mimma tasluhu an takuna lilqatli adatan sawaun kanat muhaddada am ghayr muhaddada. Chombo au silaha ile ambayo alimuua mwenzake kwa kupitia au kwa kutumia silaha hiyo, iwe ni katika ile ambayo inafaa kuitwa kuwa ni silaha ya kuuawa, ya kuuia katika ada na desturi na mazingira ya watu katika mji huo. Sawa akana muhaddada, sawa iwe ni muhaddada, ni yenye makali au ghair muhaddada, si yenye makali au si yenye kuwa na hali ya ukali iliyonolewa, hata kama kikiwa ni kisu butu au panga butu ambalo linakuwa halina makali. Lakini mara nyingi panga butu ukimpiga mtu vizuri inapasua kichwa chake. Kwa hiyo ikiwa katika sura kama hiyo, ni moja katika masharti ya kuhesabika kwamba aliyeua ameua kwa makusudi. Kisha akasema fa in ikhtalla shartu min hadhihi shurut lam yakun alqatlu amda. Ikiwa sharti miongoni mwa haya masharti itapungua, basi hiyo katli haitoitwa amdan. Lam yakun alqatlu amda, katlu hiyo haitoitwa katli ya makusudi. Katlu hiyo kuwa huko hakutoitwa kuwa kwa makusudi. Tunakuja katika nukta nyingine, suwarul katl amd, sura ya kuua kwa makusudi. Sura ya kuua kwa makusudi haya tunayosoma ndiyo ambayo atakufanya wewe siku ukiwa kadhi ukaletewa kesi ya jinai ya watu wameuana, inabidi usome sura hizi ili kuweza kuhukumu kesi ile na kuthibitisha muuaji kuwa ni muuaji wazi, na yule aliyeuliwa kuwa ameuliwa makusudi au bahati mbaya au shibhu makusudi. Sura ya kuwa kwa makusudi miongoni wa sura hizo, yadhribahu bimahaddadin, ni muuaji ampige aliyemuua aliyeuawa kupigwa na kitu chenye mchakali chenye makali. Wa huwa ma yaqta'u wa yadkhulu fil badani, nacho ni kile kinachokata na kinaingia katika mwili, kasaifi kama upanga, sikinu na wasikini na kisu, warumhi na mkuki, wa mafi maana, na kile ambacho kinachofanana na hayo tuliyotaja, mshale na mfano haya. Sura ya pili, an yaqtulahu bimuthaqqalin kabirin, amuue kwa kitu kizito tena kikubwa, hicho kina makali lakini ni kizito kama jiwe, kalhajaril kabir, mtu kumtupia mwenzake jiwe kubwa, almitraka wanahriha, au nyundo kubwa na mfano wa hiyo, wanahriha na mfano wa hiyo. Daliluhu li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna jariyata wujida rasuha kad rutta. Hadithi Anas, hii ndio dalili ya sura hii. Jariya, kijakazi, mara Waislamu anakuta ame kimegongo kichwa chake kwa mawe, kama vile aliwekwa kichwa chini alafu ukaja jiwe kubwa likagonga kile kichwa katikati ya jiwe lingine. Lianna arraddu huwa daqu wal kasr, kugonga na kuvunja. Baina hajaraini, baina ya mawe mawili. Fasaaluha, bado anaongea, wakamuuliza, yani bado mzima, wakamuuliza, man sana hadha bik, ni nani aliyekufanyia kitendo hiki? Fulan, fulan, jamaa mwenza, aliyekufanyia ni fulan au ni fulan. Hata zakaru yahudiyan, mpaka wakamuuliza, mpaka wakafikia kumtaja Yahudi. Fa awmat bi ra'siha, ni ashara, asharat bi ra'siha ay na'am, asharat bi ra'siha ay na'am, yani kaino chaki hivi sababu iko hoi kaino na kamba huyo Yahudi ndiye alinifanyia hivi. Fa ukhidha al-yahudiyyu, Yahudi yule akachukuliwa, akahojiwa, fa aqarra, akakiri naye, sema ni kweli mimi ndiye nilifanya hiki kitendo. Faamara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuradda ra'suhu bil hijari. Yuradda ra'suhu bil hijari. Mtume alayhi salatu wasalam akaamrisha yule Yahudi kigongwe na kipasuliwe kichwa chake kwa mawe. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Naam. Thalithan katika suratul Qatl Amd ayamna khuruja nafasihi. Au ayumna khuruju nafasihi ni kule kuzuiliwa kutoka pumzi yake. Kunyongwa. Kaani yakhniqahu bihablin au walahwi, kama vile kunyongwa, awe amenyongwa kwa kamba mfano wake. Au yasudda famahu au azibe mdomo wake. Waamfaho na pua lake. Au yusad famuhu wa anfuhu, au ufungwe mdomo wake na pua lake, hata yamuta, mpaka afe. Shikwe hapa. Kila kitoa mkono wanangangania hapo mpaka unakufa. Huyo alikufanyia hivi anakuwa amekuua kwa makusudi. Wazi eh? Na katika sura pia za kuua kwa makusudi, ay yasqiyahu summan la ya'lamu bihi, au an yusqiyahu summan la ya'lamu bihi, kwamba ni mtu kumnywesha sumu ambayo yeye haijui, haitambui. Kama unawekewa kwenye kikombe au chakula au kadha, hali yako hujui. Ukiwa unajua ukiitumia, manake umekula na wewe kwa kusudia ufe. Lakini ukiwa hujui, halas. Au yutimahu shay'an qatila, au umlisha kitu chenye kuua, fayamutu bi, kisha akafa kwa kitu hicho. Sura ya tano, ayulqiyahu fi mahalakatin yaksuru fiha siba, kumtupa sehemu ya maangamio ambapo humo wanakithiri ndani yake wanyama wakali. Au yanadima fiha alma, au sehemu ambapo ataangamia kwa sababu ya kukosa maji. Fayamutu bihi, akafa kwa sababu hiyo. Sasa mtu aliyekuchukua kupeleka porini huko ili uende kaliwe na simba, au akakubwaga sehemu kwenye shimo, hautopata chakula, utakufa, lakini utopata chakula wala utopata maji. Basi huyo anakuwa ameua, amekuua kwa makusudi. Au yulqiyahu fi ma'in yughriquhu au narin tuhriquhu, au kumtupa mtu katika maji ni kumwangamiza, au moto utakaomchoma. Wala yumkinuhu takhallus minhuma, hali ya kuwa hawezi kuondoka, kuondokana na vitu na viwili hivyo vya hatari. Hiyo ni sura ya sita. Na sura ya saba, ayahbisahu wa yamna anhu ta'ama wa sharab zamanan yamutu fihi ghaliba, kumzuia na kumfunga sehemu ambapo atakosa chakula au maji, muda ambao mara nyingi anayekosa chakula au maji katika muda huo anakufa mara nyingi. Fayamutu bidhalika juan au atasha, atakufa kwa jua, njaa au kwa kiu. Hawa yalqiyahu fi haya ila haywani muftarisin ka asad au hayatin qatila, au kumtupa kwa wanyama wakali kama simba au nyoka anayeua. Fayamutu min dhalik, akawa atakufa kwa kuuawa na simba au nyoka. Huyu pia ni sura ya kuua kwa makusudi. Na sura ya 9 yatasababa fi qatlihi mimma bima yaktulu ghaliba. Ni mtu kuwa atakuwa amesababisha katika kifo cha mwenzake, amefanya kitu ambacho huwa kinaua mara nyingi. Kwa kawaida kinaua, kisha akakisababisha kitu kile kimpate mwenzake. Eh? Kayashhadu alayhi bima yujibu qatlu. Kama vile mtu kutolea ushahidi mwenzake kwa dhambi ambayo inawajibika mtu yule, baada ya kukamilika ule ushahidi auliwe. Huyo utakao muua kwa makusudi. Amezina au ridda. Kabla apatikane watu wanne wathibitishe kama fulani amezina, aliyakuwa si kweli. Na ushahidi wa zina watu wanne inathibitisha, inathibitika haji ya mtu kupigwa mawe. Wazi? Au ridda au kuthibitisha kama fulani ameritaji, aliyakuwa si kweli. Na mtu akiritaji anatakiwa auawe. Au katli. Au kuthibitisha na kutoa ushahidi kama fulani ameua. Na kati si kweli. Fayukutalu akauawa kwa sababu ya ushahidi wako. Thumma yarji'u ash-shuhud ala shahadatihim wa yaqulun ta'ammadna qatlah fayuqtaluna bihi. Baada ya kutoa ushahidi alipouawa, wakataraja wote wakasema, sisi tulikusudia auawe, tulitoa ushahidi wa uongo ili hukumu ithibitike kwake yeye auawe. Sawa, yuqtaluna bihi, hukumu inarejea kwa hawa watu kwamba na wao watauawa kwa sababu yake. Eh, tisa sana. Wazi ya jamaa. Hizi ni sura takriban 9 ambazo wewe kama kadhi, mtu akija na kesi yake ya jinai, basi inabidi sura hizi ziwepo ili kuthibitisha kwamba yule mtu ameua kwa makusudi. Wazi? Kisha baada hapo tukasoma hukumu qatl al-amd. Tusema hukumu katli madha? Al-amd. Ambazo hukumu hizi ganiga marabili ya? Hukumun ukhrawi wa hukumun duniawi. Nana nakumbuka hukumun duniawi. Tulisema nini? Tulisema yatarattabu ala katli al-amd al-qisas illam ya'fi awliya al-maktul. Eh? Ambao ukiua kwa makusudi, kinachofuata itahukumiwa kwamba ufanyiwe kisasi, uwawe na wewe au ndugu na wasimamiaji wa damu ya uliyemuua wakusamehe. Na ukhrawi? Hmm? Kwanza ni haramu kuwa utaharimu al-qatl walifaihi al-ithmu al-azim wal-adhab al-alim in lam yatub au yaafu Allah anhu. Wazi? Muwaji ana dhambi nyingi kubwa, adhabu kali, kama hatotubia au Allah kumsamehe. Allah anasema ma yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'ana wa adda lahu adhaban 'azima. Yote atakayeua muumini maksudi, malipo yake ni jahannam, khalidan fiha. Allah tamghadhibu, Allah tamghadhibikia, tamlaani na tamuandalia adhabu ya moto wa jahannam, hada muandalia adhabu kali. Hukumu ya dunia vile vile ni haramu kuua, lakini ukiua kuna kisas au usamehewe na wale auliyaul maktul. Kwa kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi wa da'un ilayhi bi ihsan. Ha? Fattiba'un bil ma'rufi wa da'un ilayhi bi ihsan. Kaya tumeona ya kwamba anayeua kwa makusudi al-qisas. Anayeua kwa makusudi hukumu yake nini? Ni qisas. ikiwa wale aulia na wasimamizi wa maiti hawato hawato msamehe. Wakiwa watamsamehe, khalas, Allah subhanahu wa ta'ala nasema, faman ufiya lahu min akhihi shay'un wala afu an yakbala au an tukubala addiyatu fil amd. An tukubala addiyatu fil amd ni kile kitendo cha kukubaliwa dia katika hali ya kuua kwa makusudi. Sawa, eh? Allah anasema, enyi ambao mlioamini, imefaradhishwa juu yenu kisasi katika kifo ambacho mtu atakisababisha kwa makusudi. Wale waliouawa makusudi basi watatakiwa walipizwe kisasi. Wazi? Na aliyeua akiwa ni huru, aliyeuawa akiwa ni huru atalipizwa kisasi kwa huru, mtumwa kwa mtumwa, na mwanamke kwa mwanamke. Kisha akasema, basi yeyote ambaye atakayesamehewa, unufiya lahu min akhihi shay, yeyote ambaye atakayesamehewa akachukua fidia baada ya ndugu yake kuuawa kwa makusudi, shay'un, hapa ni hiyo dia. Shay'un, hapa ni hiyo dia. Kwamba yote ambaye atakayekubali fidia baada ya ndugu yake kuuawa kwa makusudi. Wazi, eh? Wazi? Mhm. Maana yati baada dhali? Fattiba'un bil ma'ruf. Fattiba'un bil ma'ruf. Kwamba aitake hiyo dia kwa kuifuatilia ili apewe, wazi, bil ma'ruf, kwa hali nzuri ya wema. Kama asitafute dia kwa ugomvi. Fattiba'un bil ma'ruf, yatlubu hadha bil ma'ruf. Si anataka dia, basi aitafute hiyo dia kwa wema. Wa ada'un ilaihi bihsan, na huyu mwenye kuilipa hii dia ambao ni msimamizi, kama tulivyosema kule, kama kauli ya Imam Shafi rahimahullah ta'ala, eh, aliyosimama kama sijaona tofauti baina ya wanachuoni kuhusiana na kwamba anayelipa dia ni nani? Diyatul 'amd ala al-'aqil, alaysa kadhalik? Kama dia makusudi analipa ndugu wa aliyeua, na haichukuliki katika mali ya maiti, haichukuliki katika mali ya aliyeua. Kwa hiyo fattiba'un bil ma'ruf, fattiba'un bil ma'ruf, kwamba hawa wanaolipa pia aduna bihsani, walipe pia kwa wema, walipe pia kwa wema. Au unaweza kusema kwamba anayetafuta dia aitafute kwa wema, na anayeitoa dia pia aitoe kwa wema. Kama analipa alipe kwa wema, na anayeomba ile dia aombe kwa wema, siombe kwa ugomvi baada ya kuwa tayari atakuwa amekubali kupeana dia. Kwa amekubaliana hilo. Wazi, eh? Hadithi, dalili ya hadithi. Hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutia lahu qatilun wa huwa bi khairin nadharain, imma yafu wa imma ayaktula. Atakayeuliwa ndugu yake ana moja kati ya mambo mawili, imma asamehe au naye achukue kisasi, afanye kisasi auwe. Na muuaji si yule aliyeuawa, aliuliwa ndugu yake. Yeye anaua kwa kuomba na kusimamia kile kisasi cha ndugu yake. Lakini anayefanya hukumu hii ni nani? Ni qadhi. Wazi? Katika riwaya, imma yuqada wa imma anifda. Imma apewe kisasi, sawa? Na imma atoe apewe fidia. Rawahu Bukhari. Kwa hiyo waliu damu mukhayyarun baina al-qisasi wa al-'afwi bila muqabil. Msimamizi wa damu ya ndugu yake anapewa khiari baina ya qisas au kusamehe bila muqabil au akhdhi diya au kuchukua diya. Wa hiya badalun 'anil qisas, ambayo diya hii inakuwa ni badala ya qisas. Walahu sulhu 'ala akthar minha, walahu sulhu 'ala akthar minha, na anaweza akafanya sulhu katika sehemu kubwa miongoni mwa diya hiyo akasamehe. Qala al-Muwaffaq ya Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, la a'lamu fihi khilafan, katika hilo sijui khilaf. Ya hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi marfu'a, man qatala amdan dufi'a ila awliya'il maqtul, fa in sha'u qatalu wa in sha'u akhadhu diya, wa hiya 30 hiqatan wa 30 jaza'atan wa 40 khalifatan wa ma sulihu fihi wa ma sulihu alayhi fa huwa lahum wa dhalika tashdidul aql. وذلك تشديد العقل وعفوه بلا مقابل أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى وما وأن تعفو أقرب للتقوى كهي متجا كيوانغو كبيسة إلى فدية كما 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خالفة وأربعون خالفة كشا سورة ينجيني نوفاتني شروط القصاص في النفس أنا مدى هذا أنت سيد هذا شرط القصاص لكتك نفس شرط القصاص كتك ناسي يستحق لولي القتيل القصاص بشروط أربعة. أنا استحق مسمامي هذه و يولي ألي واوا كبات القصاص وشرط إني وشرط إني أن يكون القاتل مكلفا وأن مواجهة المكلف والبالغ العاقل ambaye ni baligh mwenye akili. Wala qisas ala saghir wal majnun wal matuh wal nai, hana qisasi mdogo au wazimu mwenda wazimu au mtu aliyechanganyikiwa au mtu aliyelala. Kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح أو لعدم وجود القصد منهم. سابوا أو مقصدي أو هوانا مقصدي صحيح، كم بقصدي أتقوى مقصدي من بطيء كتير مقصدي أو بقطع كويبنا مقصدي كم بقى هوانا مقصدي. Kwa sababu kinachosababisha kisasi ni katil amd. Sasa ile ule umakusudi unapokosekana kwa mtu, maana yake huyo anakuwa sharti limekosekana na yeye kufanya kisasi. Na sura ya pili na sharti la pili, an yakuna al-maqtulu ma'sumud dam, ana wawa awe ni ma'sumud dam, kwa sababu al-qisas shuri'a lihikni dima. Sababu kisasi kimewekwa kwa ajili ya kuhifadhi damu. Wa muhaddiru dam ghairu mahkunun, muhaddiru dam ghairu mahkunun, mtu yoyote ambaye anayemwaga damu ya mwingine, huyu damu yake haihifadhiwi, haihifadhiwi na sheria damu yake. Walau qatala muslimu kafiran harbiyan mathalan, law muslim angemua muislam angemua kafiri harbiyan, tena yule ambaye anayopiga vita Uislamu, au murtaddan, au mtu aliritadi kutoka katika Uislamu kabla taubati hii, kabla ya kufa kwake, kabla ya kutubia kwake. Anta ya Talhina Osman, wazi? Kabla taubati hii, au zani ya mahsana, au mzinzi aliyekwisha oa au kuolewa. Kitabu kiko ujakiona kiko wapi? Ulikiacha wapi? Ujakiona umepeleka wapi? Kitafute. Sawa, umeelewa na? Fala kisasa alayhi, huyu hana kisasa juu yake. Wala dia, wala hana dia, fidia, lakinnahu yu'azzaru litaaddihi ala alhakim. Lakini ataadhibiwa adhabu inayoitwa ta'zir, ambayo haingii katika hukumu zile za haddi, lakini adhabu ambayo anafanya ijtihadi hakim kuona kwamba huyu ataadhibiwa adhabu gani, basi inakuwa hiyo ndio adhabu yenyewe. Litaadihi, kwa kule kuchupa kwake mipaka ambayo hakutakiwa kuichupa mipaka hiyo. Kwa nani? Kwa hakim. Sawa sawa, na namba tatu, takafu baina al-qatil wal-maqtul, kulingana baina muwaji na mwenye kuuawa. Wasawihi fil hiba fil hurriya wa dini wa riq, muwaji awe sawa na mwenye kuuawa katika uhuru na dini na utumwa. Fala yuqtal muslim bi kafir walau kana almuslimu abdan wal kafir hurra, Muislamu hauawi kwa sababu ya kafiri, hata kama Muislamu atakuwa ni abd na kafiri atakuwa ni kwa sababu hawalingani. Ni kauli hii sallallahu alayhi wasallam, la yuqtalu muslimun bi kafir wala yuqtalu hurrun bi abdin, huru pia hauawi kwa abd, kwa mtumwa. Ni kauli za sala al-hurru bi kauli ta'ala al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wa ma siwa dhalika fala yu'athiru at-tafadhul fi shay'in minha fi al-qisas. Na sio kuwa hao, sio kuwa sifa hiyo, sura hiyo, basi haiathiri kuzidiana katika chochote miongoni mwa vitu hivyo katika kisasi. Kisasi kitakuwepo. Fa yuqtalu sharifu bil wadhi'. Sharifu, mtu mwenye cheo, akiua mtu mwenye hadhi ndogo atauliwa. Sharifu huyo wa dhakaru bil untha, na mwanamume atauliwa kwa sababu ya huwa mwanamke. Wa sahihu bil majnun wal matu, na mtu aliyekuwa na akili atauliwa kwa sababu amemuua kichaa, au mtu mwenda wazimu mwenye kuchanganyikiwa. Liumumi kauli ta'ala, wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi, na nafsa bin nafsi, kama nafsi itauliwa baada ya kuwa nafsi nyingine. Na sharti la nne, adamul wilada, wala yakunu al-maqtulu waladan lilqatil wala liwaladihi wa in safar. Adamul wilada, kutokuwa na uzazi, kutokuwepo uzazi. La fala yakunu al-maqtulu waladan lilqatil, ili mtu auawe kwa sababu ya kuwa nafsi, haitakiwi aliyeuawa kuwa ni mtoto wa aliyeua. Kwamba baba akiua mtoto wake, huyo hatofanywa kisasi. Kwa sababu kuna nini? Kuna wilada. Wala li waladihi, wala mtoto wa mtoto wake. Mtoto wa mtoto wake. Kama babu kuua mjukuu ambaye alizaa, la yuqtalu bihi, kwa sababu kuna wilada. Fala yuqtalu ahadu al-abawaini wa in ala wa insafu, hata kama itashuka chini ya mtoto mtoto mtoto wake, Kadhalika pia hauawi mmoja wa wazazi wawili. Sawa eh? Hauawi mmoja wa wazazi wawili hata kama wataendelea, yani babu pia hauawi kwa mjukuu wake. Eh? Haka. Nala bil waladi wa insafula, hata kama watakwenda juu na kwa mtoto, hata kama watashuka chini. Likaulihi ta'ala, likauli za sala, la yuktal waladum bi waladihi, la yuktal walidum bi waladihi, hawawi mzazi kwa sababu ya kumuua mtoto wake. Taangaliwa ta'zir au adhabu nyingine, lakini sio kisasa. Iyo wa yuktal waladu bi kulli min al-abwain, lakini mtoto akimuua mmoja katika wazazi wake wawili anauliwa kwa sababu hiyo. Eh, liumumi kaulihi ta'ala, kutiba alaykumul qisasu fil qatla, kutiba alaykumul qisasu fil qatla, me waradhishiwa juu yenu kisasi kwa wale ambao waliokufa wakiuawa na watu kwa maksudi, basi Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha na ameandika hilo. Kwa hiyo darasa letu leo lilikuwa ni muraja wa darasa la mwisho kabisa lililopita. Kesho biidhnillah tutakuwa tunaendelea na hikmatu min al-qisas. Al-hikmatu min al-qisas, ni ipi hikma ya qisas? Naktafi bihadha, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, baraka nabina Muhammad wa alihi wasallam.